Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. I dag tager vi en tur tilbage til de glade 90'ere, hvor CGI i bedste fald var lavet på en Super Nintendo, hvor det var moderne at have coverfarvet hår, og hvor det var stort set umuligt at få en rolle i Hollywood, hvis man ikke var røvdårlig til engelsk. Mit navn er Morten, og med mig har jeg naturligvis Niels Kasper og Christoffer. God aften, de herrer. God aften. I friske? Yes. Klar til at snakke om en af 90'ernes bedste film. Hvad er Morten? Skal vi ikke snart se en god film? Jamen, det var jo jer, der valgte. I havde muligheden for at vælge Office Space og den her og He-Man. Og I valgte jo den her, fordi det var den bedste af den. Jamen, jeg sad bare og tænkte, da jeg sad og så den her film, så tænkte jeg nemlig, det går også noget tid, siden vi har set en god film. Mm. Og så var så det en god film sidste gang, Christoffer. Mr. Feebles. Tak. Og forrige gang så vi også, Kasper. Ja, okay. Det er Det er faktisk rigtigt, det havde jeg ikke glemt. Men den her film fik mig lidt til at glemme, at vi har set gode film, fordi den var... Ja, undskyld. Ja, vi kommer til at snakke om det. Og så når det er Niels, du er næste gang, så tror jeg, vi ser Mortal Kombat 2, så bare vent. Ja, bare vent. Åh, oh, Gud. Ja. Yes. Det var jo selvfølgelig Street Fighter, vi så til... Eller ikke selvfølgelig. Det var i hvert fald den, vi så til i dag. I fik lov til at vælge. Det var hårdt og kontant. Og et lille resume til dem, der ikke har set den før, eller dem, der har lykkelig har glemt den. Så befinder vi os i en lille sydøstasiatisk nation, Shandalu, hvor den tyranniske diktator Mr. Bison hærger med hård hånd. Bison har en simpel lille drøm om at få verdensherredømmet, og vi kommer ind i historien blot få timer før, han er ved at få sin drøm opfyldt. Det eneste, der står i vejen for Bison, er den lokale FN-oberst ved navn Guile, en journalist ved navn John Lee, hendes to assistenter E. Honda og Balrog, et par rebelske antihelte kaldet Ken og Ryu, og en meksikansk indianer under navnet T-Hawk, og sidst, og uden tvivl, den mindste af dem alle, en sergeant ved navn Kylie. Jeg forstår ikke, det er ikke var godt, Christoffer. Det lyder bare... Perfekt. Altså, der er noget, jeg er noget misforstået i plottet, så, fordi var han ved at få verdensherredømme? Vil han ikke bare have... Nej, det var det, han ville have. Det sagde han på et tidspunkt. Det eneste, han ønskede sig, det var world domination. Nå, det er rigtigt, ja. Og så det der by, han ville bygge, den der Bisontropolis. Den kommer bagefter. Man skal starte med lige at have verden. Sådan i farm, han skal lige have Shanmalu. Yes. Styr på den først, så ja. Nå, havde I set den før? Ja. Ja. Ja, jeg så den i biffen, faktisk. Ja, også mig. Jeg var en del af deres... Og selv dengang synes jeg ikke, det var særlig god. Så. Det var perfekt. Jeg kom til at tænke på, jeg sad og snakkede forleden med en kollega om, hvornår man når den alder, hvor man opdager, at film også kan være dårlig. Fordi det første langsigt tyder ens barndom. Alt hvad man ser, det er bare fantastisk. Og det var der, vi så film som American Ninja og deslige, og det var bare verdens bedste film. Jeg ved ikke, hvornår man... Så hvem springer kineserne for? Lige præcis. Men jeg ved ikke, hvornår man nåede til den alder, hvornår man begyndte at være lidt kritisk over for film. Det skulle i hvert fald være her omkring, og nok også lidt før, men... Altså, jeg kan huske, jeg har set Mac and Me, hvis jeg nogen af jer har set den der... E.T. spin-off, er det jo ikke Pokémon, rip-off. Den der faktisk er sådan en fuldlængde filmversion reklame for McDonald's. Det de godt kan lide, det er McDonald's med Coca-Cola. Det er det, de kan overleve på rumvæsenet. Og dengang, der så jeg den, og jeg synes faktisk, den var god. Men det er så også så mange år siden. Så lige der er min kritiske sans, den var ikke helt så god, det der. Er det der, hvor der er en scene, hvor en, der sidder i sådan en indkøbsform, der kører ned ad sådan en bjerg? Nej, det er ikke en indkørsel, det er en kørestol. Og det er sådan der, ja. Den er sådan lidt, den der scene er lidt kendt, den har de snakket om i Red Letter Media også. Ja, det er fordi Paul Rudd, hver gang han var Letterman, tror jeg det var, der fik han spillet det klip der. Det er en eller anden mærkelig grund, for han er ikke selv med i den, Paul Rudd, men han synes bare, det er et genialt klip. Ja, det er et eller andet med, at nu skulle han vise et klip for sin nyeste film, og så viste de det der klip for den der frygtelige film. Ja. Okay. Jeg tror, Morten, altså det du er inde på her, altså det er jo, det der sker, det er, at man lige pludselig begynder at have forventninger til noget, Street Fighter. er jo et spil, måske man havde spillet, og måske var blevet glad for, og så havde en bestemt forventning, da man gik ind og så filmen, eller da man så filmen, ikke? Og så svarede det ikke nødvendigvis overens med de forventninger, man havde. Og så blev man skuffet. Og mistede tilliden til menneskeheden og Gud. Ja, jamen det, ja. Altså, jeg tror også dengang, jeg tænkte, at jeg havde spillet rigtig meget, og sådan noget, og E-Honda var min yndlingsfigur, og sådan noget. Jeg synes, det var ret fedt. Han var da sej her i. Han var da en af de sejeste. Ja, han var cool. Ja, han var fandme ikke nogen kameramand i spillet. Han kom fra Japan. Han var heller ikke her i, der er han jo fra, hvad hedder det, Hawaii eller sådan noget. Nå. Ja, hvad er det også for noget? Og så er han bare sådan en kameramand. Han er ikke sådan, hvor fanden har han fået noget træning i sumo hende? Det er bare sådan, jamen, det er noget, han også lige kan. Nå, anyways. Jeg tænkte, at jeg så cyklede ind og så den her film, og tænkte, at det kan ikke gå galt. Det er det her univers, der er så mange farver i figurer. Det er Van Damme, som jeg tror lige, jeg har set ham i Death Warrant på det her tidspunkt. Kan det ikke passe? Jeg var i hvert fald helt oppe at køre over Van Damme. Ej, jeg har nok set ham i Universal Soldier sidst. Er det ikke han? If you know where to run, der den får i filmen. Det er lige meget, jeg er rimelig stor Van Damme-fan. Så jeg tænkte, det går ikke galt det her. Det er Street Fighter, og det er Van Damme. Og det, der er masser af farverige og interessante figurer. Det kommer til at være rigtig godt, det her. Der var så ikke nogen, der gad med mig ind at se den. Så jeg var selv ind at se den. Og allerede det er jo selvfølgelig ikke så godt et tegn. Og jeg kan huske, at jeg var skuffet dengang. Jeg synes simpelthen, den var så tam, og så var den bare så grim lavet. Altså, den er så billig lavet, og det er også det, jeg tænker, da jeg så den i dag igen. Hans forrige film var mesterværket Time Cop. Og Time Cop, jamen, den synes jeg jo var god. Men den har vi jo snakket om, hvad vi synes om Time Cop, jo. Hvad især. Men ja. Den synes jeg var meget god. Så det er jo klart, det er derfor forventningerne, de var i top. Yeah. Jeg, noget af det, der slog mig lidt, da jeg så den i dag, det var altså, at det der med, at den varierer fra de historier, man kender fra spillet, de der plotlines, der er lagt ud, det der med, hvordan det ender, hvis man vinder med de forskellige karakterer, for eksempel. Og det er sjovt, at i spillet, der er de der historier jo heller ikke særlig dybsindige, de er heller ikke særlig sådan veludviklede nødvendigvis, men jeg kan huske, at jeg følte mig sådan virkelig trådt over tæerne over, at de tog så løst på det, at de ikke var tro mod de der historier rigtigt. Og det tilgav jeg dem aldrig. Men det er jo samme problem i Mortal Kombat. Altså, den er jo ikke anderledes på det punkt. Men Morten, Nej. Det er heller ikke nogen god film. Jeg mener. Mortal Kombat var fantastisk. Og nu er jeg nødt til at sige, jeg synes ikke, den her var... Jeg nød gensynet med den. Jeg tror også, dengang jeg så den første gang, at det var ikke nogen fantastisk film, men den var så tilpas dårlig, at den var underholdende. Nu bliver jeg nødt til at være uenig, fordi jeg sad og så den her film. Og så er vi i gang, og filmen er i gang, og så allerede, jeg synes allerede, det går galt i nogle af de første kampe. Fordi det, en kampsportfilm skal kunne, i hvert fald som minimum, det er, at den skal have nogle fede kampe, der er fedt koreograferet. Ja. Og ikke engang det kan den klare. Men det er der jo sådan en grund til. Altså, skide med, at den ikke klarer figurerne, og den ikke klarer miljøet, og det har nogle rigtig grimme kostymer og nogle grimme effekter, og det ligner noget, der er optaget på en nedlagt skole. Ikke nok med det, men det der med, at den er dårligt koreograferet, og det der med, at man nærmest ikke ser Fandam spark i den, før helt til sidst, der ser man ham spark lidt. Det synes jeg dengang var træls, og det synes jeg også nu. Altså, det synes jeg bare er sådan en dødssynd. Altså, det skal bare være på plads, når man laver en film over en kampsportspil. Yep. Det kan der være noget om. Det er meget sjovt, jeg ved ikke, om I kender YouTube-kanalen Every Frame a Painting, hvor han har et afsnit omkring Jackie Chan og hans film. Og hvad der netop gør dem gode, det er, at de stort set ikke klipper i hans... Eller de klipper selvfølgelig, men de har ikke særlig mange klips i hans kampsportscener, hvor han lov til at føre sparket eller slaget igennem, og man ser det ikke igennem 6 klip fra hver sin vinkel, og i 3D indenfra, og... Det er filmet langt fra, så man kan se, hvad der foregår. Ja, og det er præcis det her, det er det, den her, den falder ind i, fordi vi ser... Jeg sad nemlig at holde øje med det i den sidste scene, hvor de alle sammen slås, og det er stort set ingen steder, hvor vi ser et slag blive ført igennem. Altså, han rammer nogen. Vi ser, at han slår, så klipper vi, og så ser vi den falde. Og det er ret forfærdeligt, faktisk. Det vil jeg give dig ret i. Men det må vel også være på grund... Altså, dengang tænkte jeg også, og det tænker jeg i hvert fald også i dag, at det må være noget omkring censuren, ikke? Altså, det virker sådan, at der mangler noget. Nej, det jeg læste mig til her, det var, at de fandt ud af, da de skulle til at optage, at Raul Julia, han havde kræft og skulle faktisk... altså, han havde det af helvede til og døde et par måneder senere. Han så spiller Bison. Kunne, ja, det er ham, der spiller Bison, og han spiller jo fantastisk. Det synes jeg, han er den eneste positiv i den her film. Men han kunne ikke holde til, at de brugte alle de her måneder, som De Souza havde lovet dem til kampsportstræning og til koreografi, for det var meningen, at de alle sammen skulle have været igennem et intensivt forløb på, jeg tror, det var et halvt år eller sådan et eller andet, de har snakket om, hvor de alle sammen skulle igennem hele filmens kampsportscene, og sådan det bare var helt perfekt. Men de fandt ud af, at han kunne simpelthen ikke holde, altså, han kunne holde til og filme så lang tid, så det de gjorde, det var, at de i timerne op til scenen bare lige mødtes og slog lidt på hinanden. Og det var det, fordi men der var ikke tid til mere. Jeg synes jo ikke, det er Van Damme og Ron Julia, der er de værste. Altså, jeg synes jo, alle er ringen. Jeg synes jo også, dem de der to, Kyle og Rui, eller hvad de hedder. Jo, men det er jo dem, der netop havde brug for det, fordi Van Damme kan jo godt... De er fandme også ringen. Han kan jo ikke løfte om benen. Min røde gi kan jo ikke løfte benet højere end til knæet, altså. Nej. Og det er jo netop derfor, der var brug for det, men det var der så ikke mulighed for, hvis de skulle nå at få det i kassen, inden han døde. Og så er der også det der... Og så er der også det der, altså... Den der start, hvor vi kommer ind der, man ser, de slås af det der bur... hvor man ser, hvad hedder han, Vega. Ja. Og så er der lagt op til, nu skal vi have den her store kamp, og så får vi den aldrig. Det er totalt antiklimaks. Der hvor Van Damme, han kommer ind i sin jeep der, og siger, you're all under arrest, siger han så. Totalt, der er lagt op til, at nu skal der bare være den vilde kamp, og man, yeah. Det er jo det, man har købt billetten for, det er jo for at se de her kampe blandt. Den mangler jo også, altså som vi siger, den mangler jo simpelthen de der kampe der, som man har set i Bloodsport, som man har set i kickboxer, som Van Damme så senere her i The Quest, de der kampe imellem de der personligheder fra spillet, altså, det mangler en vigtighed her, altså. Og det vil jeg sige med hvad hedder den, Mortal Kombat, der fungerer det plot element med, at det er en turnering meget bedre. Det skulle man bare have gjort her. Bison skulle bare have holdt en kæmpe stor turnering. De skulle bare have lavet en slags Street Fighter-udgave af Enter the Dragon, faktisk. Ja, eller Bloodsport, ikke? Altså, så eller The Quest, som du siger. Det er jo sjovt, du nævner den, ikke? Fordi det er jo præcis det, vi mangler. Fordi The Quest er jo også en masse forskellige kamp... forskellige kampsport, der er op imod hinanden af en eller anden dum grund. Roger Moore. Masser af dumme ting. Og det er jo det, den her film mangler. Fordi vi har alle mulige forskellige kampsporte og karakterer, som er suveræne i spillet af hver deres grund, og vi får små lille hints til deres specielle talenter her i, men det bliver slet ikke brugt til noget. Er der ikke nogen, der sådan rigtig er god ud over Van Damme? Der er ikke nogen, der sådan rigtig kan finde ud af at slås ud over Van Damme. Van Damme er den eneste, der sådan, og det er jo også mærkeligt, fordi i spillet er det ikke Rui og hvad hedder min røde gi? Rui og Ken der Masters. Der er de sådan lidt hovedrollerne i spillet, ikke? Altså, det er dem, man følger, er det ikke det? Det kan jeg ikke huske historien. Er det ikke meget deres historie, man følger? Og noget med? Nej, det ved jeg ikke. Det er det, men de har jo alle sammen sådan lidt deres egen baghistorie. Alt efter. Det er også det, der er så genialt ved spillet, det er, at det er sådan, det er jo tidlig reality show, det der med, at der skal være noget for enhver smag, ikke? Altså, at man kan identificere sig med lige præcis den person, man helst vil, ikke? Og det var, altså... Og når man først havde valgt en favorit, ikke, så forblev man bare loyal. Det var ligesom at holde med et fodboldhold nærmest. Ikke? Altså, jeg spillede altid med i Honda. Altså. Ja, og jeg havde Chun-Li af en eller anden årsag, ikke? Eller jeg ved godt hvorfor. Det var hende, du kunne identificere dig med. Ja. Ja, jeg kunne identificere mig med den tykke japaner, ja. Jeg tror, det var fordi, jeg synes, han var sumobryder. Jeg synes, Japan er stort og spændende. Og når der nu ikke var nogen judokæmper eller noget, så måtte jeg jo tage det. Det var Paul, faktisk. Han kunne lidt judo også, ikke? Hvem? Paul hedder han ikke. Det er ham med det høje hår. Eller blander jeg sammen med Tekken nu? Ham med det høje hår, som Van Damme spiller, hedder han egentlig ikke Paul? Nej, Guile. Guile, det er rigtigt. Ja. Var det i Tekken, der var en capoeira-kæmper? Ja, det er ham der, hvad hedder han? Han var god. Han kunne også godt lide. Ja. Han hed Land Jackson, gjorde han ikke det? Nå. Men det er jo bare sådan, der går det tydeligt op for en, når man sidder og ser den her film. De folk, der lavede den her film, de har ikke spillet spillet, og hvis de har, så er de overhovedet ikke fattet spillet. Fordi det, der er fedt ved spillet, det er, som du siger, sæt de her forskellige kampsport op mod hinanden, og så finde ud af, hvem har de bedste evner inden for de her kampsporte. Mm. Og hvem er mesteren over dem alle, ikke? Hvem kan slå dem alle sammen? Og det er jo netop det, man vil have, og det er jo det, der var fedt ved The Quest, og det er jo også noget af det, som, det er jo i hvert fald noget af det, der var fedt tilbage for mange år siden, når man så MMA, ikke? Hvor man ser en masse forskellige folk, der kan en masse forskellige ting, komme op mod hinanden og se, jamen, er judo bedre end karate, eller et eller andet sjov, ikke? Ja, ja. Det er sådan noget, man har lyst til at se. Ja, ja. Ligesom i Kung Fu med alle, eller i The Quest med alle de der forskellige Kung Fu, tigeren, ja, og tranen, og ormen, og hvad fanden han nu har. Men det sjove er jo, at Capcom, der har lavet Street Fighter, har været med til at kofinansiere den her, så de skal godkende alt. De har været inde over alle scener i filmen og godkende dem, så det er meget sjovt, ikke, at de har sagt god for det, der er sket, og ja, det kunne være spændende at vide, hvor meget de er skyld i. Jamen, det var noget med, har jeg hørt, at ham der D'Souza, han fik tilbudt at skrive manuskriptet, og så sagde han, okay, på en betingelse, at jeg også får lov til at instruere den. Og han havde ikke instrueret før, og kom vist heller ikke til at instruere en spillefilm bagefter. Men det var noget med, at et krav fra Capcom, det var et af de eneste krav, de havde, tror jeg nok, det var, at alle karakterer, de skulle være med. Alle skulle være repræsenteret. Yeah. Og så skrev D'Souza en historie på meget kort tid. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det blev sådan nævnt som om, det var, kan du gøre det til i morgen, så, så tager vi ned og mødes med dem, og så får vi det godkendt-agtigt. Og det var noget af det, Capcom var meget begejstret for, det var, at han havde fået plads til alle karaktererne, og ligesom præsentere dem alle sammen. Jo, og så har han fundet på den der mærkelige historie med Bryson, ikke? Altså det, som vi ikke husker af i spillet, han sådan vil have World Domination, sådan husker det, han det. Det tror jeg på en eller anden måde. Okay, det er nok rigtigt, så. Men det er, de er virkelig forceret, fordi det er jo bare alle, du møder. En eller anden lille dum birolle, vi møder på vej ind i den ruin. Jamen, det er så ham der, eller... Helt vildt. Altså det der med, at Honda er en kameramand, og ham der Balrog, som er, han er bokser i spillet, mener jeg, ikke? Den amerikanske bokser. Hans karakter er nok ynkelig der i også. Ja, han også er i. Han er også bokser her, ja, okay. Men... Og så Kylie Minogue, hun er de simpelthen forfærdelig. De forsvinder bare i den der mængde. Alle de der figurer forsvinder bare. Den eneste, man kan huske bagefter, det er Van Damme-figuren, og så er Bison-figuren sådan rigtig. Alle de andre sådan lidt ligegyldige. Og så måske... Ralph Julia, synes jeg, fordi han er så fantastisk deri. Altså, han er virkelig en god skuespiller, og det skinner igennem. Altså, han er virkelig... Jeg synes, han er fantastisk heri. Han er jo fantastisk, fordi han er lige på kant til at overspille, ikke? Og gør det måske også nogle gange, men han spiller jo nærmest som, det er sådan et Shakespeare-stykke, ikke? Mm-hmm. Altså, han tager det meget mere seriøst, end alle de andre gør, ikke? Det er fedt. Hvor Van Damme bare fyrer åndssvage one-liners af, og sidder i den der åndssvage speedbåd, ikke? Det er rigtigt nok, men det skal så også siges, at Bison-karakteren får også rigtig god hjælp af det set-design, de har lavet omkring ham. Ja. Og hans dragt er klart den fedeste af alle dragterne, ikke? Og de plakater, der hænger i baggrunden, og sådan nogle små detaljer, der er for at gøre Bisons univers sådan rimelig sådan troværdigt på en eller anden måde, synes jeg fungerer rigtig godt. Men det er også det der med, at man har prøvet sådan at gøre den realistisk, ikke? Så der er ikke nogen, der har nogle fede evner sådan rigtigt. De kan bare lidt kampfort, og de er ikke engang ret gode til det. Så det kom bare til virkelig som sådan en gang cosplay. Indtil der går Star Wars Emperor i den der. Ja, til sidst. En mod slutningen. Det var også jo, men det er også det forklaret med noget teknologi. Det er ikke noget, altså, det skal forklares på en eller anden realistisk måde. Det er også pisse kedeligt. Han har nogle støvler, der kan flyve og sådan noget. Altså, i stedet for, at han har nogle lidt overnaturlige evner, fordi han har trænet. Altså. Nå, det med det overnaturlige har de D'Souza nævnt, at han skal væk med vilje for at holde den mere realistisk. Ja, men det kan universet ikke holde til, tror jeg. Så ville han gemme det til film 2, ja. Som vi så ikke rigtig fik. Men det er jo også svært, ikke? Altså, det er jo svært over... Altså, det er jo det der, når man skal oversætte et spil til en film, ikke? Hvad skal man så fokusere på? Skal man fokusere på gameplayet, eller skal man fokusere på historien, eller skal man fokusere på setting, eller hvad skal man fokusere på? Men hvor meget historie er der i Street Fighter? Der er jo ikke rigtig nogen historie, det er jo kamps. Men der var sådan en history mode, man kunne køre i spillet. Men var det lige så sjovt som at bare tæske hinanden? Jamen det var jo en del af det. Du fik bare lidt små cutscenes ind imellem, hvor du fik... Men jeg kan slet ikke huske det. Det er mange, mange år siden. Men jeg tror, at de nyere spillere, der kom meget mere historie med. Men igen, det er også bare, ja, men det er det, hvordan overfører, altså, det, jeg synes jo, de skulle, hvis de skulle have lavet en god film, så skulle de jo kigge på gameplayet, og så lavet turneringsformatet, og så har vi set alle de her fede, så ville vi have set alle de her fede figurer lavet ordentligt, og så fået lov til at lave alle deres moves og sådan noget, og så har vi set, hvem der var vinderen. De skulle have, ja, gjort det rigtigt, ligesom i Mortal Kombat, og så bare få den ultimativt fedeste oplevelse. Ja. Jamen, var der andre, der tænkte på, at ham der Bison i den her udgave, han mindede mig så meget om Cobra Commander. Det var så meget G.I. Joe over det, altså det der med, også det der med, at alle Van Dams tropper, de ligner hinanden, og er sådan lidt G.I. Joe-agtige. Nå, der er ingen anden, der kan snakke engelsk. Nej, de ligner så også, jeg ved så ikke, hvorfor de skal have de der FN-hatte på, sådan de ligner FN. Ja, Allied Nations, men jeg forstår ikke det der, hvorfor det der FN, det er sådan, det synes jeg er et mærkeligt valg også, at det der med, at det skal være sådan lidt, men det kan være, det er jo det der med Serbien og sådan noget, det var meget på det her tidspunkt, FN var meget sådan op i medierne, så har man måske tænkt, at det skulle med. Det skal ligesom bare være de gode på en eller anden måde, de gode allierede, de allierede tropper. Ja. Men det er jo meget sådan G.I. Joe-agtigt, fordi de der... The Coalition of the Willing. Ja, ja, og Bisons tropper ligner jo også de der tropper for Cobras tropper, ikke, synes jeg? De der røde tropper. Jeg har aldrig set G.I. Joe, skal jeg lige sige, så jeg ved ikke. Nej, okay. Aner ikke, hvad du taler om. Okay. Nå. Det sjove er, at... jeg har en stor plads i min barndom. At Kylie Minogue blev valgt, fordi at de havde set hende på et blad over de 30 pæneste kvinder i verden. Ikke på grund af, at hun kunne lave skuespil. Og det vil jeg nok også sige, at det kan hun kraftedeme ikke. Hun er ret forfærdelig heri. Ja, hun spiller ikke. Jeg forstår simpelthen ikke. Det var helt sindssygt at se. Men de havde størst af deres penge. De havde et budget på 30-35 millioner, og 8 af dem gik til Van Damme. Og så skulle resten fordeles. Den ser også bare enormt billig ud. Den ser så billig ud. Altså, det kunne lige så godt være en tv-film. Ja, jo, det er rigtigt, men det, ja, der er en eller anden, han har ikke haft øje for det cinematografiske på en eller anden måde, men jeg vil dog sige, at der er noget med farver, der er smæk på farverne på en eller anden måde, det kan jeg godt lide. Det er også nødvendigt, fordi det er jo en del af spillet, det var dengang, ja, hvor spillet var de der meget kontrastfarver, hvor de var så her hver deres farvede, ja, uniform, og det synes jeg er meget nødvendigt. Jeg kunne meget godt lide noget af den her film. Den var rigtig dårlig, og den var alt for lang, men jeg synes sgu, det var morsomt at se noget af det. Det ved jeg ikke. Jamen, jeg synes, jeg er overhovedet ikke enig. Jeg synes, det var frygteligt. For lige fra den startede til den sluttede, synes jeg, det var frygteligt. Det eneste, der var fedt, det var dengang, Van Damme lavede det der helikopterspark, det der, hvor han kører hele vejen rundt, ja, det der for spillet. Det var det eneste, der var fedt i den her film. Selv Chong Li var jo blevet totalt... neutered heri. Hun havde jo ingen evner overhovedet. Hun kunne lige slås lidt med ham. Ja, hun havde ja, lidt. Ja, og så gik han ind bag den der glasrude, og så stod han og grinede af hende. Så ingen af den kamp fik vi ordentligt, vel? Jo, hun nedlægger der ene dame Ryu og Ken. Ja, hun har også Bison på hælene der, ikke? Jo. Så meget han lige ligefrem flygter. Men det hele den kamp får vi jo ikke engang, vel? Vi skulle have haft hele kampen mellem de to. Altså, det... Altså den logiske konsekvens af det må være, at det er hende, der er allerbedst til at slås. Ja, jo, men det er bare sådan lidt, den er sådan en tease, den her film, fordi lige når det sådan, og det kunne være fedt at se de to mod hinanden, så går han ind bag en eller anden glasrude, eller en eller anden lampe, ikke, så sådan, og videre, ja. Og så vi er slet ikke begyndt at snakke om Blanca endnu. Han var på samme bodybuilder-program som Arnold, for han trænede til Mr. Universe. Tror ikke det? Han gik også ind i sådan en maskine, og så kom han ud grøn og stor. Ja, og så kørte de det der A Clockwork Orange-metoden, yeah, hvor han får lov til at se noget vold, og så bliver han voldelig. Og så bliver han voldelig, og det er nærmest sådan lidt træ, det er sådan lidt virtual reality-agtig brille, han er på, selvfølgelig, fordi vi er jo i 90'erne. Det er ikke Ludovic-metoden eller sådan noget. Jo, Clockwork Orange. Det er rigtigt. Men det er også det er fedt, fordi det er en, altså vi kan også konkludere, at han bruger den samme frisør som Pennywise fra 1. Ja, det er rigtigt. Han ligner bare... Han ligner bare crap. Hold kæft, hvor er han ringlavet. Altså, ja, det gør han godt nok. Det er godt nok dårligt lavet. Sindssygt. Altså Hulken, ja, på de gamle Hulk-tv-serier, er bedre, mere overbevist, ja, som Hulk. Så man kunne faktisk godt have taget Lou Ferrigno ind som... ja. I den her rolle. Det kunne da have været fedt. Han har været meget mere overbevist end det. Især her. Fordi i spillet var han jo sådan en, ikke for at komme med nogle sammenligninger, men i spillet var han sådan en rigtig foroverbåget, abelignende person, som hoppede rundt og lavede saltomortaler og var stor og brutal. Og det kunne jeg godt se Lou Ferrigno lave. Altså. Mm. Og så det der spark bagud spark han havde også, det var også fedt. Men han var jo også sådan lidt, han var jo lidt nærmest sådan et han var sådan nærmest sådan en Tarzan figur eller sådan noget, der levede ude i junglen hele sit liv, ikke? Og så er det bare sådan, det var også dem der ikke kunne finde ud af at spille Street Fighter, de ville tit tage Blanka og så bare lave det der den nemmeste combo der, bare ved at trykke gentagne gange, så lavede han det der elektricitet. Rigtigt. Altså, man kunne selvfølgelig godt komme ud over det, men det var bare irriterende. Altså, det var bare irriterende, sådan en, der bare stiller sig over hjørnet og elektrisk hele tiden. Det er ikke til at slås. Jeg synes, dem, der ikke kunne finde ud af det, de valgte netop Dalsim på grund af hans lange arme og ben. Altså, så kunne de stå hen i hjørnet og gemme sig. Ja. Det var noget med, Dalsim, han faktisk bruger jo. Det han er sådan en yoga-udøver, faktisk, fandt jeg ud af. Ja. hvad er det nu, man kalder det i Counter-Strike, når man er sådan en, der bare venter? Camper. Man kan, ja, det er jo dem, der vælger Dalsim, det er sådan nogle camper-typer. Ja, men camping, det er lidt noget andet. Det er, hvis du bare stiller dig et sted, og så står du bare og sniper folk, ikke? Jamen, det er jo det samme. Ja. Du sniper ham med en 5 meter hånd. Ja. Jamen, det er rigtigt nok. Ja, men han var rigtig træls at slås på ham der, Dalsim, fordi han kunne stå helt over den anden side, og så kunne han bare slappe dig. Dalsim her, I var jo også skuffende, ikke? Altså, hvorfor have ham med overhovedet, hvis vi ikke får lov at se hans evner? Jeg ved godt, så har man tænkt, at han skulle med i toren, ikke? Men altså. Jamen, det er jo meget underligt. Det er en underlig film, fordi, ja. Jeg synes, den lider, eller den er, det er meget tydeligt, hvor billig den er. Altså også der, hvor de sidder i den der båd der, den der speedbåd, de sidder i. Altså, det er så tydeligt, de bare sidder i en papkasse i et studie, og så er nogen, der står og rykker med den udenfor. Altså, det er så dårligt lavet, den der båd indeni. Det minder om den der serie, der var. Kan I huske den der serie, der var med Hulk Hogan, hvor han havde sådan en båd også? Sådan Thunder in Paradise. Thunder in Paradise, ja. Jeg kunne ikke huske, hvad det hed, så jeg blev sådan. For folkene bag Baywatch. Nå, du vidste godt, hvad det var. Du kunne godt huske det. Ja. Jeg synes faktisk, det var udmærket. Jeg synes, det var fedt dengang. Men det var nærmest sådan en nightboat, var det ikke det? Hvis jeg husker rigtigt. Jeg var sådan kid-agtig, eller hvad tænker du? Ja, var det ikke sådan, at det var sådan en levende båd nærmest, eller sådan en computerbåd nærmest? Det var i hvert fald en, der kunne rigtig mange ting. Ja. Og så, der hvor de sidder ind i den båd, der tænker man, kæft, hvor ser det bare billigt ud. Altså det synes jeg, det er stadig i filmen, hvor den ser allermest billigt ud. Men nu er jeg nødt til at komme tilbage til det. Mortal Kombat var lavet for det halve budget, og den har trods alt rimelig mange sjove effekter, fordi der er jo også nogle ret fede kampscener deri, og nogle kæmper, som har nogle... vi har Scorpion og Sub-Zero og alle de forskellige, som har alle mulige effekter, som kræver computergrafik, og det så da okay ud. Ja, vi har også Goro, som så var en praktisk effekt, ikke? Det så ikke okay ud. Altså, man kan sige det, at Mortal Kombat... Jeg husker det så godt. Den begår ikke så mange af de der kardinalsønder, som den her, den begår. Nej. Altså, det der med, at man ikke engang får lov til at se dem i aktion mod hinanden, det er bare en kæmpe ting. Altså... Og den fejl begår den trods alt ikke. Nej, altså på den måde er Mortal Kombat, Born Combat er nok en bedre film. Og Mortal Kombat har også... Mortal Kombat! Ja, det skulle jeg lige til at lave som en ting, der trækker ned, men okay, fair nok. Jeg synes, det er fedt, det tema. Men computerspilsmusikken til Street Fighter var jo også ret genial, faktisk. Og det bruger de ikke engang særlig overhovedet, tror jeg, i den her. Jeg kan overhovedet ikke huske musikken i Street Fighter. Det er sådan, også i starten, sådan lige ved titelbilledet, der hvor der sådan, man ser sådan to kæmper over for hinanden, og så lige pludselig så slår den ene højre hånd ud og giver den anden sådan et knockout, og så begynder kameraet at pan opad, eller ikke det tilter op, det er rigtigt, der er sådan tilt op, og så står det op i skyerne nærmest, gør det ikke det? Og så står der Street Fighter, så kommer det op på sådan en skærm, højt op på et højhus. Og den musik der, den er mega fed. Kan man, det er derinde på YouTube, der er en, der har lavet sådan en samling af alle åbninger til alle Street Fighter spil, okay. Og det er ikke så fedt. Men det er jo egentlig sjovt, minutter, at komme igennem. Fordi man kan se sådan forskellige steder, de sådan har strøget ud over filmen, sådan de har prøvet at prøve lige at se, det her det er for spillet. Der er for eksempel der baggrund fra i Hondas, den der badeanstalt, der er med i spillet. Den er lige med, den der solbaggrund med bjerget, ikke? Og så til sidst, så laver de der pose på samme måde, som de står til sidst, som de står, når de vinder alle sammen, ikke? Er det ikke det pose, de laver? Det er sådan, der er forskellige winning jo, poses. Jo, og de har også joystick fra arcade-maskinen. Ja, det er rigtigt. Sådan noget. Der er en masse små hints der i til. Ja, vi får også den der Suruken, gør vi ikke det? Og vi får den der uppercut, den der Dragon Punch. Jo. Vi får da ikke Hadouken. Den Hadouken får vi ikke. Får vi ikke, nej. Men vi får det der Dragon Punch, det der, hvor han laver sådan en uppercut op af, han drejer rundt. Og så får vi det der helikopterspark den anden vej, det der Van Damme, han laver, der hvor han nærmest sådan, hvor han kører op af og laver spark hele vejen rundt. Mm. Er det, hvem er det, der laver Hadouken? Er det Ryu? Der er i hvert fald en af dem. Jeg tror, det er Ryu, der på et tidspunkt laver sådan en force punch på en af nede i omklædningsrummet, tror jeg det er, hvor det godt kunne være sådan lidt en... Ja, det er den der mærkelige kamp ind i det der motionscenter, eller hvad fanden det er. Det er også... Det irriterer mig også, at vi ikke kan få nogle kampe i en ordentlig... Kunne vi så ikke få nogle af arealerne for spillet på en eller anden måde, i stedet for, at de finder på sådan en eller anden svag nede i det der omklædningsrum? Vi kan overhovedet ikke se noget som helst, hvem der rammer hvem og sådan noget. Det er totalt... Når vi så endelig får de der kampe, så er de meget, meget dårlige. Mm. Åh, altså det... Altså, når man oversætter et spil til en film, så det, man i hvert fald skal have på plads, det er, at elementer fra gameplayet på en eller anden måde indgår i filmen, synes jeg. Ja. Det er selvfølgelig svært, når du laver en Mario-film, kan jeg godt se, fordi så skal du have Mario, der hopper rundt på... Det lykkedes ellers rimelig godt. Ja, det er heller ikke nogen særlig god film, men altså... du skal være glad for, at vi ikke så den. Så... Ja, det er jeg, det er jeg også. Næste gang. Ja, næste gang. Og Niels har ikke valgt film endnu. Men det er faktisk rigtigt. Det er vigtigt. Det er et vigtigt emne, det der med baggrunden egentlig. Fordi det var noget af det, der var så fedt ved spillet, dengang det lige kom ud, og grafikken var så fed, ikke? Og hvor meget de havde brugt på detaljerne i baggrunden, ikke? Og der var folk, der bevægede sig i baggrunden, stod og vinkede med armene. Ja. Jeg kan stadig huske de fleste af de baggrunde i det spil. Altså, jeg kan huske Kong Lee steg ind i sådan et eller andet kinesisk sted, hvor der er sådan en gyde, og folk, de står og laver kylling og sådan noget i baggrunden. Og så er der en ude på havnen. Hvor der er sådan en fiskebåd. Det er geil. Jeg mener, det er Ken. Og så er der en ude i en amerikansk... Geil, det er foran sådan nogle jagerfly. Ja, ude på en lufthavn. En militærbase. Ja. Og så er der i Honda derinde, og så er der i Rusland også, hvor det er over ved sådan et... Der er sådan en i sådan en bagby. Sankif. Sankif, han er, ja. Det er jo noget af det mest bizarre. Det er... Kan I huske, hvad der sker med Sankif, hvis man vinder med ham? Nej. Så troner Gorbachev frem på skærmen, tegnet udgave, og så siger han, Comrade Sankiev, you made the nation very proud of our Russian fighting ways. Så går den over i en dansesekvens, hvor Gorbachev og Sankiev, de danser sådan noget kosakdans sammen, og Sankiev siger sådan et eller andet med, oh, you dance very good, Mr. President. Jeg kan godt høre, det er kæmpe mange i min opdragelse, jeg ikke har spillet ret meget Street Fighter. Det er derfor, du er så stille nu. I alle nyeste udgivelser, der er det erstattet med Putin, vil jeg tro. Nå, det er sgu da, nå. Der må man sige, jeg tror aldrig, jeg har spillet med ham rigtigt. Han var ikke lige... Men hvad er jeres bedste... Hvilke film synes I så bedst, eller de bedste... videospils tilpasninger til stor lade. Udover jeg synes, jeg vil have den Silent Hill, den kan jeg rigtig godt lide. Åh ja, den fangede rigtig godt den der fucked up-hed. Ja, det synes jeg, det fungerer rigtig godt i den. Og ja, dengang jeg så den første gang, kunne jeg godt lide Doom-filmen også faktisk. Men jeg så den igen her for lille års tid, så den er ikke særlig god. Altså det bedste i den, det er den der first-person shooter-sekvens, der hen imod slutningen, hvor det faktisk er Doom, der er lavet om til spillefilm. Det fungerer ret godt. Ja, men det er også lidt et billigt trick, ikke? Fordi det er jo... Ja, men det fungerer. Ja. Det er meget sjovt at se, ikke? Det er jo det, man ønsker at se på en eller anden måde. Det er rigtigt. Men så vil jeg næsten hellere... Altså, jeg så den nemlig også, og så sad jeg og tænkte, okay, jeg vil egentlig hellere spille spil, så end det der, fordi... Hvad med Tomb Raider? Ja, jeg synes altid, det er jo heller ikke sådan som decideret slåsspil, er det det? Nej, nu tænker jeg bare generelt spil. Til, okay. Fordi for mig, noget af det, jeg husker fra dengang jeg, den første Resident Evil, synes jeg fangede spillet rigtig godt. Ja, det synes jeg faktisk også. Den der følelse af, at hun vågner op og ikke aner, hvor hun er og skal igennem, det er også det, jeg husker fra spillet på PlayStation 1, må det have været. Ja. Og sådan, og Tomb Raider, det synes jeg også fanger meget godt noget af det. Den der... Jeg synes også... Især den første, nummer to, der er det så lidt... Ja. Der bliver sådan lidt... Ja, der går den lidt væk fra spillet. Prince of Persia, synes jeg faktisk også ramte det meget godt. Og den har jeg faktisk ikke engang set det endnu. Det kunne jeg også godt lide. Det spillede jeg ellers også sindssygt meget. Ja. Jeg har bare et problem med Gyllenhaal. Han bryder mig ikke om. Men han har et pænt kvindeligt modstykke deri. Gemma Arterton. Ja, det blev nævnt. Og så er det selvfølgelig Double Dragon, som Christoffer er fuldstændig... Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke har nævnt den, fordi det er jo klart den bedste af dem alle sammen. Ja. Ja. Men Kasper, har du set Nightcrawler? Der er han da fantastisk i Jim Hall. No. Der er også, hvad hedder det, DOA. Ja, den har jeg set. På et tidspunkt, der var det jo en film, at man bare skulle se, og det er jo faktisk... Ja. Den holder faktisk meget godt, synes jeg. Altså, det er jo også en af de gamle Hongkong-instruktører, eller gamle og gamle, men Corey Yen fra Hongkong, der har været instrueret. Og det kan man også godt mærke. Fordi i den, selvom det måske ikke er alle sammen, at der er rigtig kant over det der karate, hvad de nu ellers slås med, men det ser ikke så billigt ud og dårligt ud, som det gør her i Street Fighter. Altså. De skjuler det meget godt. Altså, jeg synes lige, bortset fra hende, hvad hun hedder, hende løber rundt i cowboy-shorts hele tiden. Jamen Presley. Ja. Hende kan man tydeligt se, at hun ikke er særlig dygtig til noget deri. Men resten synes jeg, kører ganske, den er ganske morsom. Ja, jeg synes, den er ret underholdende. Og så er det også meget cool, at de har fået det der med, at i nogle af de der cutscenes, eller hvad man kalder det i Dead or Alive, det der med, at de spiller volleyball. Ja. Det har de også lige fået med i filmen. Ja. Den er faktisk værd at se. Men det lykkes ofte bedre den anden vej rundt, når man så laver computerspil ud fra... enten tegneserie eller tegnefilm, ikke? Ja, for eksempel, det kan også gå galt. Turtles-spillet blev ret fantastisk. Ja, det gjorde Turtles in Time, var også fantastisk. Men det var så mere tegneserien, end det var måske filmen, tænker jeg. Men jeg synes faktisk lidt, at der ikke rigtig har været nogen sådan virkelig vellykket computerspilsadoption endnu. Nu sidder jeg lige nu, der er ved at spille det nye Tomb Raider, det nye. Mm. Og det kunne fandme blive en fed film. Altså, der er sådan lidt Rambo over det, og så er der sådan lidt Die Hard over det, og så er det en fed historie, og så er det bare hende her, den unge Lara Croft, der render rundt og lige stille lærer at blive bedre til at slå folk ihjel, og så lige stille lærer at bruge den her bue. Er det fra nogle år siden, eller det helt nye? Ja, det er fra et par år siden, ja. Der er jo det nye på vej, det der Rise of the Tomb Raider, det kommer her i november, tror jeg, som så er toren til det her. Det minder faktisk rigtigt, som du siger, det minder om den første Rambo-film. Ja, det ved jeg, man arbejder på en film, og det har jeg... Hvis man bare følger historien i spillet, sådan de vigtigste punkter i spillet, så kan det blive godt. Jeg glæder mig også sindssygt meget til at se, hvad Duncan Jones han kan gøre ved Warcraft. Både fordi jeg har spillet det alt for meget, men også fordi han er en rigtig dygtig instruktør, og jeg er ret spændt på, hvad han får ud af sådan en. Altså, det kan enten blive rigtig godt eller rigtig skidt, men jeg har også sådan lidt med Duncan Jones, der har jeg det sådan, altså han har ikke skuffet mig endnu. Jeg har kunnet lide alt, hvad han har lavet indtil videre. Jeg kunne rigtig godt lide Source Code også, jeg kunne godt lide Moon. Ja, det er også det. Jo. Nej, hvad har han ellers lavet? Er det ikke bare de to? Er de to? Nå, de er jo begge to gode, synes jeg. Og han er ved at lave en lille technoir nu også i Berlin, har jeg hørt, indimellem. Okay, det glæder mig også rigtig meget til, sådan lidt Blade Runner-agtigt. Så han har nogle fede idéer, og jeg synes, han er en dygtig instruktør, det jeg har set indtil videre. Så jeg har fået gode forventninger til det. Og det så er sagt, så har jeg hørt, at der skulle rigtig meget CGI brugt. Men altså, jeg bliver det ikke også... Jeg har ikke spillet Warcraft siden 1'eren og 2'eren, tror jeg. Og jeg forestiller mig, at der er sket en del inden for det univers siden med World of Warcraft og alt sådan noget. Lille smule. Jamen, jeg har heller ikke spillet det, siden det var et sådan et turn-based strategispil. Nej. Og det var lidt ligesom Command & Conquer, hvor du skulle bygge, og så skulle du have ressourcer, og så skulle du ud og... Så kunne det være ork eller mennesker, tror jeg. Det var jo det. Jeg går ud fra, at man laver den her film, det er fordi, man tænker, hold kæft, hvor er der mange mennesker, der spiller det her, og hvor kunne man tjene en masse penge på at lave... Det har jo kørt i utroligt mange år siden 2004, eller sådan noget, tror jeg, World of Warcraft kom frem, og historien deri er jo enorm, og den er virkelig, virkelig godt skrevet. Altså, de har virkelig haft nogle dygtige folk til at skrive den historie, for dem, der godt kunne lide at spille sådan en story mode af spillet. Det er helt vildt. Det er rigtig fedt lavet, og de forskellige raser, de har der i, og hvordan de er bundet sammen, og de store slag, der er, og sådan noget. Det er virkelig fedt lavet. Og jeg kan godt se, at det kunne blive... Det er ligesom, man prøvede med Dungeons and Dragons, prøvede man jo også at lave noget fedt. Det gjorde man så bare ikke. De film, de fungerede slet ikke. Men her har man også et virkelig kæmpe bagland. Men jeg tænker lidt, altså, der er mange ting, der har potentiale, ikke? Altså, jeg tænker også, den nye The Last of Us-film, som de vil arbejde på, kan også blive mega fedt, fordi spillet er... Det er nok det spil, jeg har spillet, der nogensinde har den bedste historie nogensinde. Altså, det er sådan helt... Den transcenderer næsten sin genre, og faktisk gør noget, som ikke engang en film vil kunne gøre, tror jeg. Fordi den virkelig sådan får en med. Så den har jeg også et potentiale, hvis de gør det rigtigt. Jeg kan så godt være lidt bange for, at jeg egentlig synes, at historien er så god, at det er svært at genfortælle den bedre, end man gør i spillet. Men det må vi jo så se. Og så Mass Effect, som vi selvfølgelig også har snakket om før, har også potentiale til at kunne blive et kæmpe, kæmpe fed film, hvis det bliver gjort på den rigtige måde. Altså det er et kæmpestort, fantastisk univers, som kan blive den nye Star Wars, fordi den tager fat i nogle lidt mere sådan voksne ting, som racisme og politisk magt, og ja, den er sådan lidt mere Battlestar Galactica-agtig på den måde. Altså den tager fat i nogle lidt mere sådan aktuelle emner, og har lidt mere på hjertet måske, end man kan sige Star Wars har. Jeg må nok indrømme, jeg har det nok i bund og grund sådan, at jeg kan ikke se nogen grund til at lave film ud af computerspil. Det er fordi, du ikke har set Pixels endnu. Ej, den sidder med ringe ud fra de trailers, jeg har set. Men det er også bare, det forekommer mig, at det 100% af gangene bare er en pengemaskine. Og noget af det, der sker inden for computerspil, det er, at folk er blevet bedre og bedre til at fortælle historier og lave film, indlagte filmsekvenser i computerspillene, sådan at jeg synes, at det bliver nærmest mere og mere overflødigt at lave film. Altså, også bare tilbage til Red Alert og StarCraft-dagene og sådan noget, ikke? Der var nogle fantastiske indlagte filmsekvenser, som peppede det hele lidt op, synes jeg. Og det var fedt, og det var en god idé at kombinere film og spilmediet på den måde. Det var dengang, man havde live motion video på en CD-ROM imellem. Mm. Altså, det var simpelthen rigtige sekvenser, der var sat ind. Men det er jo lidt det, The Last of Us gør, det er, at du spiller en film. Du har de her cutscenes, som lige flytter dig fra by til by, men ellers så spiller du filmen fuldstændig. Ja. Og det så er meget det også mere gentjort, ikke? Ja. Og minder om de der gamle CD-diskel, dem der, hvor du skulle klikke. Hvad var det, du gør nu? Ja. Nej, det var det, jeg siger, at det var, at du fik en eller anden cutscene, og så fik du et valg, skal jeg gå til højre eller til venstre? Og nu kan man gøre sådan, ligesom i The Last of Us, hvor du faktisk spiller det hele, lige bortset fra... Ja, men altså The Last of Us, altså det kan blive fuldstændig fantastisk, fordi det er en ret unik historie, og en ret unik spin på den her genre. Nu er jeg godt nok ikke færdig med det, men altså, det bliver bare endnu en zombiefilm. Du skal spille det færdigt, så we'll talk. Ja. Men altså, når det så er sagt, en Destiny-film tror jeg også kunne være fedt, altså, fordi det er så vildt et univers. Du skal læse Brian K. Vaughns saga-tegneserie, så får du hele det der, du mangler for mig, eller har set i Mass Effect i en tegneserie. Nej, jeg kan hellere spille Mass Effect 4. Men det er svært at lave... Det er svært at lave en god computerfilm, og jeg synes ikke rigtig, det lykkes endnu at lave et godt computerspil. Der er jo også Assassin's Creed er jo også på vej. Okay. Det er også potentiale, fordi der er nogle gode folk involveret. Jeg vil bare gerne se Bubble med Ian McKellen og Patrick Stewart. Det kunne blive så godt, simpelthen. Det kunne være fedt. Du kan ikke engang få en udgave af Bubble mere. Altså, jeg har let efter den med lys og lygte, fordi jeg vil have den til... Det var lige champagne. Bubble to gange, så ryger champagne. Jeg er lidt efter den udgave til Mac og alt muligt, og jeg er lidt efter den udgave til iPad, og jeg vil også synes, der var den ikke været... Jeg synes, den har været ude som et eller andet... Jamen, så den udgave, der er ude, det er ikke sådan den rigtige udgave og sådan noget. Jeg vil bare have... Ja, det var fandme et fedt spil. Du kan få... Det var sindssygt godt. Men hvor mange gange har man ikke kørt de baner, men fuldstændig samme gameplay næsten, ikke? Og så bliver der lavet en lille bit spil. Det er altså et solidt stykke soundtrack, når man kan bare spille det samme musik igen og igen og igen. Det er det. 100 baner. Det er det. Det var et godt spil. Nå. Ja. Det var lidt off track. Nej, det var stadigvæk på emnet. Ja. Du kan købe det til Wii. Ja, Wii. Nej, nej, du skal, nu skal du ikke sige, nej, nej, du kan købe det til Wii. Wii U, spilmaskinen, som ingen mennesker ejer. Nå, Wii. Jeg har den. Jeg har en Wii. Har du det? Ja, ja, for at spille... Du sårer faktisk Morten lidt ved at sige det der, tror jeg. For at spille mig, ja. Ja, men jeg kommer aldrig til at få en Wii U. Altså, nej, det er en Wii, ikke en Wii U. Jamen, det kommer jeg heller aldrig til at få. Wii Me. Og jeg ved faktisk ikke om, fordi de har lavet det som sådan en virtual console, så måske kan du også få det til en 3DS. De er jo begyndt at sælge mange af de gamle film. Det der magiske tid, hvor at Wii lige var kommet frem, og at man bare havde de største forhåbninger til den teknologi der. Det var en fed tid. Det virkede da. Jamen, har du prøvet boksespillet? Har du prøvet boksespillet? Har du prøvet golfspillet? Har du prøvet at spille tennis? Og så havde man prøvet de tre spil der, så kom der, og så skete der aldrig mere. Jeg spiller da stadigvæk Mario Kart med Kinecten derpå. Jeg synes, det er fantastisk. Men er det bedre at spille Mario Kart på en Wii, end det er at spille på en Nintendo 64'er? Nej, det er det ikke. Det er også samme... Okay. Wii'en er samme hardware som den forrige generation. Lidt opdateret GameCube, ikke? Jo, nej, det var ikke meget. Men ja, du kunne stort set det samme, og du kunne vel også spille GameCube-spillene derpå. Ja, det er sgu rigtigt. Hvem er det, der sidder og kører champagne ned? Det er ikke noget der. Der er ikke noget her. Men nej, altså jeg har også haft en GameCube og en Nintendo 64'er og en Super Nintendo og en 8-bit, og jeg synes stadigvæk, det er lige fedt at spille spillene derpå. Jeg synes, det er fantastisk at spille de gamle spil. Jeg har lidt forventninger til den nye Nintendo-box, der kommer næste år. Måske den der, hvad hedder den, Next Gen. Men nu må vi se. Altså, der er nogle fede ting, jeg gerne vil spille. Jeg vil gerne spille det der Mario Kart, og Splatoon ser også sjov ud og sådan noget, men ellers så synes jeg, der er lidt langt vel snart. Jeg vil ikke spille deres nye spil. Jeg vil spille deres gamle spil. Ja, så skal du bare, ja. Super Mario Bros. 3. Ja, det er fandme Super Mario World. Zelda. Ja. Så behøver jeg ikke flere. Jo, Star Fox. Så behøver jeg ikke flere spil. Ja. Og Street Fighter, selvfølgelig. Street Fighter. Så, Super Mario. Nå, men for at komme tilbage til den her film. Street Fighter. Ja. Er der nogen, da jeg sad sådan den her film, så sad jeg og tænkte på, hvorfor er det der med Vega? Lige pludselig så, altså der synes jeg, det var meget tydeligt, at det var PG igen. Han må ikke bruge sin klo i den der kamp. Og hvad er det i den der kamp, hvor han træder ind i buret sammen med Rui? Mm. Eller hvad det er, ikke? Og hvad er det med den der klo? Hvad er det med den der klo? Hvorfor er det, han har? Hvorfor er han den eneste, der har et våben? Det virker lidt unfair. Hvad for en rating har den første X-Men? Ved I det? PG? 13. Ja, det er jeg ret sikker på. Men lige en anbefaling. Apropos Vegas klog, så den amerikanske komiker, der hedder Pete Holmes, på hans YouTube-kanal, før han blev kendt og sådan noget, der lavede han en spoof over det, som hedder Street Fighter Bureaucracy, tror jeg, den hedder. Bare hvis man skriver Pete Holmes og så Street Fighter, så kommer den op på YouTube, og det er en rigtig fed lille sketch om, hvorfor at hvorfor Vega har en klo, og hvorfor han måske ikke må bringe sin klo med ind i turneringen. Det er ret sjovt. Men det er noget mærkeligt med den klo der, og det er mærkeligt, han er den eneste, der har et våben. Altså. Første take af filmen fik en R-rating, og det var Capcom ret utilfreds med, fordi de ville have en PG, så de kunne vise den til børn. Og så måtte de lave et nyt cut, så at de klippede alle de der grumme ting væk. Ja, men der er altså også den er jo også meget sådan slapstick, ikke? Også der hvor bilen, der hvor de viser på kanalen, eller de der tre reporter, de viser på et tv-skærm, at nu har de fyldt bilen op med sprængstof. Jamen, så kan du få, det er den eneste grund til, at du kan få, bum bum, bum bum, den her. Quick, change the channel! Ja, lige præcis. Basangif. Han er bare gjort... Hvorfor har han gjort så meget til en retard her i? Var han det? Comic relief. Nej, det synes jeg ikke. Ikke på samme måde. Han var sådan lidt, du ved, brute strength-agtig, men han var ikke sådan total retard. Han er faktisk ret sjov i Wreck-It Ralph. Ja, den har jeg så ikke set. Nå ja. Og så det der med, så viser de... Ja, han siger det der quick change to channel, og så får vi selvfølgelig den. Men så det der med, at vi ser den der bil, der kører, og det er bare den langsomste bil nogensinde. Den kører så langsomt, at de kan nå at løbe ud, og så sætte sig ind i den og stoppe den, hvis de vil. Og hvorfor viste den det der? Hvorfor ikke bare springe med luften? Altså, det er sådan lidt... Lige en sidste ting omkring absurditeten, omkring Vegas klo, det er, at så der, hvor de så er blevet taget til fange og kommet i fængsel, så har han kunne hjælpe mig at få lavet en klo af sådan ad hoc ting, der har ligget rundt omkring. Det er fedt. En bambus, så han får lavet en klo i læder, og sådan nogle små... Åh, ja. Det er rigtigt, ja. Skarpe blade og sådan noget. Det synes jeg var meget mærkeligt. Han skal bare have sin klo. Altså, det er jo sådan en fetish. Det er jo et fælles for ham, ikke? Altså, han føler sig nok svag uden sin klo. Nu læste du for meget i det. Jamen altså, han føler sig svag ud en stærk, stiv klo, ikke? Altså. Som man siger. Altså, man kan ikke læse den på andre måder, kan man det? Ikke mere. Nej, ikke mere. Men det er også det der, der er bare så mange ting i den her film, også det der med, at de sender én båd i. Det er én båd, de sender ind, ikke? Altså, kommer de andre både bagefter, men den der nightboat, ja, de sender ind. Oh. Også, nu skal I, I få lige et klip mere her. Den her... We're coming! Charlie! Hang on, buddy. We're coming! We're coming! De skal lige nævne Charlie. Det er så fedt, fordi han afslører jo, han er der. Ja, fuldstændig. Så det er bare sådan, med venner som ham, så har man ikke brug for venner. Det minder mig om det, jeg synes, der er sjovest i hele filmen, og det er ganske ufrivilligt, tror jeg. Det er netop Charlie, som er blevet lavet til Blanca der, hvor at Van Damme, Geil, han så endelig kommer ind i basen der og møder ham igen. Din gamle ven, og opdager, at det er min gamle ven, det her. Han er blevet lavet til et monster. Og så Blanca når at sige, ja, hvad er der egentlig sket med mig? Gud, jeg er blevet til et monster. Og først så prøver han jo at slå Geil ihjel, men så opdager han, at han er en friend. Og så siger nej, hjælp mig, siger han så. Okay, siger Geil så, jeg skal nok hjælpe dig. Og så tager han sin pistol frem og skal til at lave et mercy kill på ham. Det synes jeg er det mest bizarre. Det er så ligesom, meget. Det er sådan lidt, han dræber sådan en spastisk barn, eller sådan noget. Ja, det er sådan, altså, okay, Charlie, du er beyond saving. Nu skal du får ikke noget godt liv, så nu skal jeg nok hjælpe dig. Ude her, ude bag laden, så skal jeg nok hjælpe dig. Det er ligesom hunden, der har brækket benet, ikke? Så er det bare... og den beslutning, den kommer bare pronto. Ja, og det er måske ikke lige det, han vinder med at hjælpe mig. Nej, det er det nemlig overhovedet ikke. Nej, hvad fanden laver det ikke? Det er sgu da ikke det, jeg mener. Hvad er du gang i? Nej, jeg troede, jeg skulle. Jeg synes faktisk, noget af det, der fungerer allerbedst i filmen, eller som noget af det eneste, vi siger, er Raul Julias Bison, det er humoren. Den synes jeg faktisk fungerer ret godt. Den er lige ved at nå sådan en powershøjde nogle gange. Hvis man lytter lidt efter det, når det der kommer over højtalen inde på Bisons base, det der med, at du skal lige huske at få opdateret deres sygesikring og alt muligt, de der arbejder for Bison, og dem der faktisk var have fri, de skal lige møde på arbejde igen, fordi nu er der faktisk invasion og alt muligt. Det synes jeg er så genialt, altså. Alle skal melde, det var mærkeligt. Alle, også selvom man holder pause. Netop, jamen, det er noget af det, der ligesom, hvad kan man sige, befrier filmen lidt fra nogle af dens anklager, fordi den har trods alt rigtig meget glimt i øjet, og den tager ikke sig selv sådan særlig højtideligt. Og alt det, som I snakker om før, det med Sanjeev, det synes jeg faktisk også er ret sjovt. Han er ret god i den, altså. Og nu har jeg så ikke lige helt samme forhold til ham, som jeg så kan høre, I har, men jeg synes, at han fungerer ret godt i den, og når man tænker på, at han senere han gik hen og blev Leatherface i den nye Texas Chainsaw. Altså, det er meget sjovt at se ham lave sådan, have sådan en rolle, ham, den der store pumpe fyr der. Altså, jeg synes faktisk også, Van Damme, han spiller ringere, end han plejer. Altså, det sad jeg i hvert fald tænkte på, da jeg så den. Rimelig meget. Altså, det der, Charlie, men også det der tale, han holder. Who wants to go home, and who wants to go with me? har du det der, han så det bedste i filmen, det er den der one-liner, han har. Den har jeg helt klart ikke, fordi jeg har ikke flere med ham. Jeg har den her. Kylie's fantastiske. Og så har jeg ham her, hvis jeg ikke kan snakke om. That's great news, General. Congratulations. On the contrary, I mourn. Okay. Okay. Okay. Det er, hvem er det nu, han var i spillet? Jamen, han er jo kun... Han er ikke med i det Street Fighter, jeg kender. Street Fighter 2. Jeg kan ikke engang huske, hvilken edition det var, at jeg spillede. Men der er flere karakterer, der er med her i, som ikke var med der i. Den der Kylie Minogue's karakter, for eksempel. Og ham der DJ var heller ikke... Nej, Cammy var. Var hun ikke der? Hun var ikke med i det Street Fighter 2, jeg spillede. Ah, er du sikker på det? Ja. Jamen, så er du ved siden af. Så har vi også de to her. Anna, give me a hand. We've only been in jail 2 hours. Maybe next month. Det synes jeg er meget sjovt. Den bedste one-liner, han kom med fra dem, trods alt, det der er, it's the collection agency, Bison. Your ass is 6 months overdue, and it's mine. Det er næsten ligesom de der lidt fortænkte one-liners, der var i Last Action Hero, hvor de skulle være fortænkte. Her der er det jo virkelig leveret, som det skal være, altså. Jeg synes, den er fin, den er, it's the collection agency, Bison. Your ass is 6 months overdue, and it's mine. Oh, ja. Det synes jeg var det grinte jeg lidt af. Jeg tror jeg har en sidste klip fra en fantastisk lille marked. Cruise missile, all original equipment. You had your own warhead. Armored personnel carrier surplus of Iraqi army. Det var da meget fedt marked de lige kom til der ved Bisons. Ja, men det er fuldstændig i den der by, hvad hedder den? Det land der, hvad hedder det? Chandalu. Der var også den der spottet i den der Good Morning Vietnam-reference. Ja. Good morning, Chandalu. Ja. Læg mærke til det der lighus. De kommer ind i, hvor Van Damme han åbenbart skal ligge under tæppet i 4-5 timer, før Chong Li hun kommer. Nå ja, det var totalt. Men da de går igennem lighuset, så er der sådan en halv mand, hvor man bare ser indvoldene og spædbørn i glas, eller hvad fanden er det? Det er rimelig nasty ting, som man kommer forbi der. Ja, ja. Nå? Jeg kan ikke rigtig forstå, hvad man har brug for, altså hvad sådan en FN-base de laver, men det... De laver shady ting. Ja, det tror jeg. Og så, men hele det der plot med, at han så er død og ikke er død, og sådan noget, det er ikke... Ja, det er... Den er bare så... Ja. Har I mere? Vi har slet ikke nævnt Kylie Minogue og hvor lejlig hun er. Du nævnte lige kort. Ja. Hvad har hun været med i, udover Moulin Rouge? Hvad hun ellers? Hun spiller fint i Moulin Rouge, det er rigtigt. The Green Fairy. Ja, så hun er med i den der australiske tv-serie, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Naboerne. Ja. Er hun med i den? Ja. Det var der, hun fik sit gennembrud, som skuespiller i hvert fald. Nå. Hun er også med i den der, efter sigende ret mærkelig, den der Holy Motors, der er hun også med i. Den er rimelig mærkelig. Så har jeg da set den. Eller, jeg synes bare... Ja. Altså, jeg ved ikke, om hun er ringere end de andre. Jeg synes fandme også, ham der spiller Sagat, spiller ringen. Hun er ringere. Ej, han spiller så ringe, han bliver så gat. Der var han siger det der, you'll pay for that. Han siger, you'll pay for this. Han siger, det var meget mindre sådan, med overbevisning, jeg gør der. Det der, fordi der var han snyder ham der, og det der var Bison, han tilbyder ham penge med hans eget ansigt på Bison dollars, eller hvad det er, han kalder dem. Ja. Det er egentlig meget godt fundet på, det der med, at han er så... optaget af sig selv, at han selvfølgelig tror, at når de så har kidnappet dronningen, så bliver England nødt til at anerkende deres valuta. Ja, jeg synes, at Niels han er ret i det der med, at den er ved at gå over i sådan noget Austin Powers-agtigt Dr. Evil. Jeg tænkte på de der scener, der vi snakker om, den der med sygesikringen, der sagde jeg at tænke på den der scene fra den første Austin Powers-film, der hvor man følger den der henchman, der han kører over Austin Powers med den der meget, meget langsom damptrumle inde i hallen, og så var det så, hvor den så klipper over til, hvad her det, hans kone og lille barn, og hvor barnen skal fortælle hans far et eller andet, jamen du må vente til din far kommer hjem, og så får de så en opringning, altså det er fuldstændig samme humor, altså. Det kan jeg slet ikke huske, det lyder fantastisk. Det er ret fantastisk. Ja, det kan jeg kan med bedst huske toren, af en eller anden grund, det er den der oppe i rummet, eller sådan noget, det er oppe på månen, eller hvad det er, med Mini-Mi. Nej, det er først 3. Nej. Minimi kommer med i toeren, men jeg tror først andet, det er 3'eren. Goldmember. Toeren, det er med Felicity Jackwell. Ja. Ej, toeren er oppe på månen, er det ikke det? Den der laser. Der er sådan en laser. Jo, men foregår det ikke på jorden? Jo, og så vil de udslætte månen, eller smadre månen, eller sådan noget eller andet. Jeg kan ikke huske det. Det kan godt være. Det kan godt være, det kan jeg ikke huske. Hvis det bare var en måde, man kunne finde ud af det på. Hvis der bare var et sted, der kunne fortælle os det. Men det, en anden ting, jeg sådan også bemærkede, det var det her med, at de står sådan over for hinanden, Bison og Van Damme der til sidst. Og så lige pludselig, så skal de til at have sådan en moralsnak omkring... Nej, det er ikke dem, der har en moralsnak, undskyld. De har en moralsnak omkring Blanka. Og det der med at skabe Blanka, og han, om han skal være ond og sådan noget. Og det passer bare slet ikke ind i filmen. Kan I ikke huske det? Jo. Han har sådan, han begynder sådan at argumentere for, hvorfor man ikke kan gøre det, og bla bla bla bla. Og sådan noget. Det er bare sådan... Det passede bare overhovedet ikke ind. Jeg synes, det var sådan... Mm. Det var meget malplaceret. Men så... Der var sådan... Altså, tænker du der på der, hvor Dalsim, han står og forklarer Geil, at... man ikke kan bebrejde ham, at han nødvendigvis kender forskellen. Jeg tror, det er en Frankenstein-reference. Ja, men det er også gejligt, jeg er også klar til bare at blæse hovedet af ham. Men det er endnu en af de der er en masse små referencer til andre film. Det er også den der, hvor Sang-Yef og Honda, de slås, og man ser nogle japanere, eller der er nogle japanere, der ser det på en ting. Er det en Godzilla-reference? Ja, det er sådan en Godzilla. Med lyden fra Godzilla. Ja. Det er også meget sjovt, synes jeg. Ja, men der tænker jeg bare igen, at jeg hellere ville have en fed kamp mellem de to, i stedet for et eller andet åndssvigt Godzilla-reference. Altså. Ja, det er også rigtigt. Det kan jeg også godt se. De laver det jo også, det er jo sådan en helt anden film, men altså i det der med Godzilla-referencen, der også fungerer meget godt. De laver det jo i Crank, i toeren, hvor de slås. Der, hvor han i toeren, der skal Jason Statham, han skal have sådan et chok en gang imellem for at holde sig i live i den. Så på et tidspunkt, så ender de med, at de slås ud mellem sådan nogle højspændingsmaster. Og der, jeg kan ikke helt huske det, men jeg mener, at den går faktisk over i Claymation og sådan en retning der, og så også rent Godzilla. Altså. Men går den ikke også rimelig full retard, den der Crank 2? Er der ikke noget med, han knaller en eller anden dame på et tidspunkt, også ja, midt i en kamp? Eller? Det gør han i den første også. Ja. Men i den her, der er det jo... Lidt på en vedløbsbane. Ja, de er ret full retard begge to. Og meget, meget underholdende, sådan set. Ja, overraskende underholdende, faktisk. Ja. Jeg synes, Toren kammede lidt over der til sidst, men ja. Nå, du mener ikke, han helt kunne overleve det der? Eller han har overlevet alt andet? Nej, det ved jeg ikke. Nu vi snakker om det der med computerfilm og sådan noget før, ikke? Yes. Er der nogen af jer, der har set Max Payne? Ja. Ja. Jeg har hørt en historie, at Mark Wahlberg, i stedet for selv at sætte sig ned og spille Max Payne... Så fik han en anden en til at spille det for ham, og så sad han og kiggede på. Ja. Det lyder meget. Det er også lidt sådan filmen føles også. Altså. Altså så kommer man sgu heller ikke til at forstå, hvad spillet går ud, hvor man altså spillet er jo netop. Men den var jo dødsdømt fra da instruktøren blev annonceret, altså John Moore. Det er jo ham der blandt andet har lavet Die Hard 5 også, altså. og The Omen-genindspilning og crap. Det var ham, jeg så en video med, nu bliver det lidt inside baseball, men jeg så en video med Red Letter Media. Nej, det var ikke Red Letter Media. Det var den der Good Bad Flicks. Han lavede sådan en, what the hell happened to the remakes og reboots? Eller ja, der er lige et billede af John Moore på et tidspunkt. Ja, hvor der står, what movie franchise am I ruining today? Sjov. Men Max Payne, det var bullet time. Det var der, hvor det blev introduceret sådan for alvor, var det ikke det? Nej, det var jo taget for Matrix, var det ikke det? Ja, det var taget for Matrix. Nå, i spillet. Jeg tror, spillet var før. Ja, helt sikkert, ja. Og Matrix er jo nok helt sikkert inspireret af... Men det var jo bare så lige meget, da Max Payne-filmen kom, fordi der havde vi set det i Matrix, og så var det... Jamen, den kom jo først lang tid siden. Jamen, det var så lige meget, men... Ja. Og så er det Mark Wahlberg, der spillede hovedrollen, det hjalp sådan, og kan da ikke lige... Jeg kan godt lide Mark Wahlberg. Ja. Ja. Hvad nu den hedder, den der komedie, han laver sammen med... Big Hit, kan jeg godt lide. Tæt? Det der politimakkerpar, hvor han spiller sammen med... The Other Guys. The Other Guys, den synes jeg er ret genial. Ja. Eller der synes jeg, han spiller ret genialt i også, faktisk. Jeg kan godt lide ham i The Big Hit, hvor han bare skal tilbage og aflevere det der skide VHS-bånd der, som er 2 år overdue. Ja. Den er ret sjov. Det var noget af det første, man så ham i. Altså sådan rigtigt. Ja. Jeg kunne faktisk bedst lide, dengang han bare var Marky Mark. Og ikke lavede film. Og der Funky Bunch, ja. En sidste ting om Street Fighter. D'Souza sagde, at han ville ikke bare lave endnu en generisk kampsportsfilm. Han ville lave den ultimative kampsportsfilm, som var en krydsning mellem Star Wars og James Bond og en krigsfilm. Okay. Fordi han havde set Super Mario fra året før, og så hvor dårligt det gik. Mission accomplished. Den er da fuldstændig... jeg synes virkelig ikke, den er særlig. Jeg synes ikke engang, det var underholdende. Det er det værste af det hele. Jeg synes bare, det var sådan en lang tease. Det eneste grund til, at jeg også sådan holdt ved, det var et, at vi skulle se den sammen, men også det der så også kunne holde mig fange, det var så det der med, jamen det kan jo være, at vi så til sidst får, det kan være, at jeg husker forkert, det kan være, at vi får en fed kamp til sidst. Men det gjorde vi aldrig rigtigt. Ja. Der er klippet en masse også. Det er virkelig også antiklimaks, den afslutning der med Bison. Hvor Bison har lige fået de her fantastiske kræfter, hvor han kan kontrollere elektromagnetismen. Mm. Og så det, der ligesom sker, det er, at Geil, han tager en beslutning om, at nu vil jeg lave det der cirkuspark der. Og så er det det. Ja, så kan han slå ham pludselig. Og man sidder også lidt, da jeg så den, så sidder man sådan og tænker lidt, hvorfor er Van Damme i gang med at banke ham, den ældre mand? Ham, den ældre mand, der ikke... Som har kraft. Så faktisk er ved at dø. Ej, det tænkte jeg ikke, men jeg tænkte ikke et øjeblik på, at han var nogen trussel, sådan rigtig fysisk over for Van Damme. Og så er der mange af de der spark, som Van Damme lavede sidst, der var på et tidspunkt, hvor vi ser det samme take af det samme spark, 2 eller 3 gange, tror jeg. Så den er sådan rigtig, sådan lazy lavet også, ikke? Og de der spark, han så laver, de er også klippet. Vi får ikke engang lov til at se, at han sådan sparker rigtig fedt. Jeg synes, det er sjovt, Christoffer, at det er en tilbagevendende ting for dig, det her med, at du mener ikke, at det var, at det var et overbevisende fysisk eksemplar, som ligesom har rollen, for eksempel Bison her, at du mener ikke, at han var en reel trussel. Nej, det er det. Har du sagt flere gange det der med, det kunne du ikke forestille sig dig, at de har ikke fysikken, de har ikke staturen til at være en trussel. Det er fordi, jeg sammenligner dem som sådan 2 MMA-kæmper, ikke? Så simpelthen, ham der, han kan det, og ham der, han kan det, eller... Jeg kan ikke lade være med, at den laver den der sammenligning. Det er sådan en pet peeve for mig. Ja, du tænker, de er ikke i samme vægtklasse overhovedet, dem der. Overhovedet ikke. Totalt unfair. Ja. Nå, skal vi runde den af? Jeg har faktisk en ting, nu vi runder den af. Hvis man vil se en god måde at lave, hvad her det Street Fighter på, så skal man faktisk tage til Hong Kong. Tilbage i 80'erne, der lavede ikke Van Damme, hvad jeg lige vil sige, men Jackie Chan lavede en film baseret på anime-serien City Hunter. Og på den går også full retard op til flere gange i løbet af filmen. Men på et tidspunkt i den, der kæmper Jackie Chan mod Gary Daniels, ham der var med i Fist of the North Star, det var svært at sige. Gary Daniels, han bliver til Ken, og Jackie Chan bliver til Chun-Li. Okay. Det er den der på båden. Fedt. Ja, og det er virkelig en fantastisk scene, altså. Men... Og den fanger det godt, altså det er ikke, fordi den spiller det ikke særlig seriøst, men i forhold til alt det, der skete i den her 1:40 i den her Street Fighter, og det var 4 minutter eller sådan noget, og de kan jo kæmpe begge to, Jackie Chan og Gary Daniels er jo dygtige martial arts skuespillere, eller man skal kalde det, altså. De kan tingene, og det kan man virkelig også se i den scene, selvom den er blevet lige lavet lidt ekstra med wires og sådan noget, fordi den skal være sådan en computeragtig, den scene der. Men det er en film fra 80'erne, og det er jo ikke sådan, det er ikke kørt CGI eller noget på den, men det er sådan wire stunts og sådan noget, at de kører lidt med. Så det, så det er en bedre Street Fighter end Street Fighter? Ja, hvor lang tid nu var den der, de der 4 minutter, altså det er langt, langt bedre end det i den her. Og så er der vel også Lion, der Street Fighter, Van Dams anden Street Fighter-film, som også er bedre. Ja, også den er også bedre end den. Det er en meget bedre Street Fighter også. Og så vil jeg lige komme med en afbefaling, at man behøver altså ikke at sætte sig ned og se Street Fighter, The Legend of Chun-Li. Nå. Der var en inde på Facebook, der anbefalede sådan en spoof Street Fighter-serie, som er lavet. Nu har jeg selvfølgelig glemt, hvad den hedder. Jeg skal nok smide det i vores show notes. Og de ligger på... YouTube, tror jeg det er, eller inde på deres egen hjemmeside, de er ret morsomme. Der følger man dem sådan deres gamle år, hvor de ville sådan til at vende tilbage. De er ret... Det er sådan over the hill, eller hvad? Ja, det er sådan meget... Det er sådan Rocky 6, eller 7, eller hvad det nu er. Ja, altså de kæmper ikke mere, de er blevet gamle og tyk, og mistet håret, og Dal Sim, han kører taxa, og Sangif, han gør rent i boksehal, eller sådan noget. Og den er meget... Det er lidt ligesom, de lavede de der Mortal Kombat Legends, eller hvad fanden hed de der. De var jo bare meget seriøse og meget sindssygt godt lavet. Dem her er sådan meget spoof-agtige. Det samme 5-minutters klip. Hvor... Det var sjovt. Der findes jo også... Der findes jo også anime-udgaven af Street Fighter. Den er faktisk ret fed også, hvis jeg husker. Den er okay. Og der kom vel også en ny Street Fighter sidste år. Gjorde der ikke det? Kom der en ny Street Fighter-film sidste år? Var det ikke det, Chun-Li, var det ikke det? Nej, den er... Det er vist også en Hongkong-film, er det ikke? Den der Street Fighter. Jo... Eller meget usikker for her. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan huske, det kom en sidste år, fordi jeg overvejede at se den, bare fordi... Ja. Bare fordi. Ja. Der er en, der hedder... lærer at lave Hadouken i den film der. Og det er eddermame dårligt lavet. Det er helt vildt så dårligt, det er lavet. Ja. Jamen, det er træls. Nå. Jeg synes faktisk, nu er jeg nødt til, det var en sindssygt dårlig film, men der var små bitte aspekter i den, som jeg godt synes stadigvæk var lidt sjovt at se. Jeg ved ikke, om det bare var, fordi jeg så den lige, mens jeg var på vej igennem den periode af mit liv, hvor den der kritiske sans, den var på vej i udbrud, men alligevel ikke helt. Men det ved jeg ikke. Den var hård at komme igennem, fordi den var lang. Den var alt for lang. Men jeg synes stadigvæk, det var morsomt at se, fordi det var så dårligt og så sjovt. Den var kedelig, fordi den ikke, altså, ja, den var ikke, ja, underholdende. Men der var så mange dumme ting deri, og man kunne sidde og følge med i alle de ting, som bare ikke gav mening, og sådan noget, synes, kan jeg godt... Nogle gange virker det. Det virker ikke for mig sidste gang, men den her gang virker det lidt bedre. Men det er ingen film, jeg sådan lige har lyst til at se igen med det samme. Jeg vil sige, at man skulle få fat i at se animen i stedet for. Den er der meget mere tro mod... Meget mere tro mod spillet, hvis jeg husker i hvert fald. Kasper, du siger, du synes ikke, den er sådan helt fantastisk anime. Det er nogle år siden, jeg har set den. Nej, det synes jeg ikke. Spillet. Man kan spillet, så. Ja, spillet, for helvede. Det er klart den bedste udgave. Det er det bedste udgave. Din bror. Er nogen af jer, der har spillet de nye Street Fighter 4? Er det en 5'er, der er på vej? Nej. Nej, okay. Jeg tror ikke, jeg har spillet andet siden. Jeg tror ikke, jeg har spillet andet end 2'eren. Jeg prøvede et eller andet nyere Street Fighter nede på en eller anden arcade i Tokyo på et tidspunkt, og jeg kan bare huske, at jeg tænkte, jeg savner toeren. Det var også, nogle af movesene var blevet mere komplicerede og sådan noget. Jeg savnede lidt simpliciteten i det gamle. Ja, og det er faktisk også derfor, jeg ikke sådan rigtig spiller de der kampsportspil ud over UFC, fordi det er sådan bottom, altså man skal lære en masse knapkombinationer ind i hovedet, og det kan jeg ikke. Så går jeg i panik, og så trykker jeg bare et eller andet helt vildt. Jeg kan ikke huske alle de der kombinationer ind i hovedet. Jeg er ikke god til sådan nogle spil, hvor man skal huske, hvor man skal have et kort ved siden af, til hvordan man skal udføre spillet. Og det synes jeg, det bliver lidt det der kampsportspil. Det var netop det, der var fede ved de gamle, det var, at de havde 2 special moves hver, eller sådan et eller andet, og så var det det. Ja. Og så betød det ikke super meget, hvad for en man lige fik. Jeg tror egentlig, Kasper har lidt ret i, at man kan næsten for mange ting i dag. Altså, der er for næsten for mange muligheder. Ja. I det nye spil. Ja. Nå. Skal vi sige, det var det? Ja. Så må vi se, om vi har set nok. Så laver vi Mercy Kill på Blanca. Ja. Så må vi se, om det bliver bedre med Mortal Kombat 2 næste. I understand. I'll help you. Du skal aldrig bede for dem om at hjælpe dig i hvert fald, fordi så... Nej. Jeg skal i hvert fald præcisere, hvordan han Og jeg mener, ikke skyde mig i ansigtet. Måske finde en anden måde, du kan forvente det her arm på, men... Tag mig til en læge, eller betale for nogle doktor, eller et eller andet. Ja, det er fantastisk, kan det slet ikke overveje muligheden for, at det kan måske... altså, hvis det kan laves på den måde, måske kan det gøres om igen, for eksempel er ham lægen, der står lige ved siden af... Ja, den tanke får han overhovedet ikke. Han siger, okay, det er fuck det der. Du ser kræftet med grim ud, du skal bare nakkes. Jeg ved jo, at han er jo stadig sådan, han kan jo stadig tænke og sådan, han er jo ikke sådan total retard. Han er jo næsten mere hjerne, end ham, der er sangrig fra. Snakker du om Van Damme nu, eller? Ja, og det er faktisk, det er meget sjovt, fordi det er præcis min anke til slutning til The Mist, det er det samme. Også Van Damme, han er lige ved at skyde ham det sidste. What? Ja. Okay. Der du kan lige få din mist hate ind. Ja, lige præcis. Der tager han også bare... Nej, nu skal vi ikke spoile den. Der er det også bare frem med pistolen og sådan. Nej. Der bliver også taget nogle drastiske beslutninger. Men det gør der. Jeg synes nok grundlaget for at tage de drastiske beslutninger. Som måske ikke er tænkt helt til ende. Nej, men de er alligevel mere... Nej, de har også... Han så bare, at de begyndte at få grøn hud og rødt hår, og så skulle de nakkes. Ja. Så, det skal vi ikke snakke om nu, og forhåbentlig ikke næste gang. Niels. Vi skal sætte mistet. Det kan jeg ikke. Nå, Niels, det er din tur. Vælge film. Det er mig, der vælger næste gang. Det er spændende. Og jeg har faktisk bedt Morten om at spille et lille stykke musik. Så skal jeg spille musik? Så finder jeg lige gitaren. Ja. Eller... for at høre, om I kan genkende, hvor musikken kommer fra, for det er nemlig den film, jeg skal se næste gang. Yes, og så nu skal jeg lige finde et eller andet... Og nu har jeg måske lidt en fornemmelse af, hvad det kunne være. Har du det? Ja, lidt. Så, hvad finder du gæt på? Nu skal vi... Jamen, jeg tænker altid... noget med noget guitar, noget banjo, noget. Er vi ude i det? Jeg kan altid finde den her frem. Det kan stoppe. Nej! Jeg skal lige... Jeg skal ikke lige have den på hovedet nu her. Jeg ikke nej. Jeg nynner den i aften. Friends forever. Nu kommer den. Bjergkøbing Grand Prix. Lige præcis. Okay. Det bliver så godt. Fedt. Så jeg har lige en undskyldning for at få købt Blu-ray nu. Så. Ja, det sagde jeg også til Niels, da han... Thank you. Det er jo den gode Ben Fabric. Ja. Fantastisk komposition. Ja. Norwegian Sunset. Hedder den det? Hedder den det? Ja. Norwegian Sunset. Og det er vel den første sådan animerede, eller første sådan dukkefilm, vi har haft. Nej, vi har haft Meet the Feebles. Ja, vi havde det sidste uge. vi havde også Johnny Mnemonic, det kunne man også godt på en eller anden måde sige, det var en dukkefilm. Ja, der var den der delfin med. Ja, og Keanu Reeves. Det var fantastisk, det der. Det er den første, og så havde vi det i sidste uge. Men det siger lidt meget, hvor meget den er gået ind og lagt sig i min hukommelse. Du bliver nødt til at se den igen. Som straf. Ja. Ja. Ja, det er okay, roligt nu. Det er også noget af en straf. Il tempo gigante. Det bliver så godt. Den har jeg så lang tid overvejet at købe. Nu har jeg endelig en undskyldning for at købe den, så kan jeg også se den med knækken. Hvad var det nu? Hvad var det for en karakter? Var det en karakter fra Meet the Feebles, vi snakkede om, lignede Ludvig, eller hvad hedder han? Fra? Ja, det er den der lille klamme, ham der... Pindsvinet. Ja. Pindsvinet fra Meet the Feebles lignede Ludvig. Ja. Fra... ja. Rigtigt. Var det derfor, du kom til at tænke på den, Niels? Det var... Nej, ikke rigtigt. Så kunne vi også se Labyrinth. Hvis det var. Nå, der var jo også den lille rum der med. Det kunne vi også... Eller ja. Hvad hedder den... den der anden Jim Henson, hvad hedder den? Muppets. Nej, den Joel? Anden der var lavet samtidig som Dark Crystals. Nej. Dark Crystals. Yes. Det må blive en anden gang. Yes. Nå, det var super fedt. Det skal nok blive godt. Det er en film, der ikke er skudt. Jeg formoder i hvert fald, at vi ikke er helt så knævende der. Altså. Undskyld, nu kommer jeg bare lige til at tænke på den der Mersion Kjell igen. Jeg synes, det er så fedt. Jeg prøver lige at gå tilbage og se den scene igen. Det er altså fantastisk. Det er fedt, der er ikke nogen overvejelse overhovedet. Det er hans bedste ven. Det er hele hans motivation for at gå i krig mod Bison. Ja. Det er Charlie. Skide godt, Niels. Det var rigtig godt valg. Hej mere. Ellers så synes jeg bare, vi skal lukke og slukke. Ja, jeg tror... Perfekt. Vi er lavet mercy kill på den her, yes. Fatality. Nej, ja, det er forkert. Jamen, det ved du ikke noget om, Christoffer, fordi du har ikke set den film. Nej, jo, det har jeg. Jeg har bare ikke genset. Nej, det er rigtigt. Nå, vi ses om 14 dage. Ja, tak. Ja, tak for aften. Nå, jeg glemte at nævne det med podcast 100, gjorde jeg ikke? Jo. Sig nu det med podcast 100, Morten. Sig nu det med podcast 100, ja. En ting, vi nævnte forrige gang, gang før måske, på et eller andet tidspunkt i løbet af året, har vi nævnt, at vi snart nærmer os podcast 100, og I gerne må anbefale ting, vi kan snakke om. Og der er kommet en masse gode forslag ind til film, men vi tænkte noget lidt mere anderledes, eller specielt, eller underligt. Et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det kunne være. Og det er nok også derfor, vi spørger. Christoffer, lave en dans. Et eller andet. Det kan vi filme, og vi gerne. Vi har brug for noget hjælp i hvert fald. Vi kan ikke selv finde på et eller andet show. Vi kan sagtens finde på noget, men så bliver det bare mere det samme. Så det var mere, hvis vi skulle lave et eller andet anderledes. Og det eneste, vi lige kan komme på, det er, at vi snakker om bryster. Altså. Men det er så også fint. Det synes jeg altså er et godt forslag. Ja, det var Kaspers forslag. Så indtil videre, der er det bedste at komme ind. Kan vi så ikke bare gense Weird Science? Jo. Jeg kan godt... Det flasher hun aldrig i. Nej, det er svært. Er der nogen, der kender en Kelly Brockham? Det var virkelig, der var virkelig følelse i det der. Det kom helt tilbage fra min barndom. Men findes der ikke en film, hvor hun er? Nå, der er jo den der Swamp Thing. Det er jo ikke hende. Nej, det er ikke hende. Det er vores anden. Det er hende der fra Escape from New York. Skriv til Segal, ja. Han må have noget private footage liggende. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, det var ikke hendes, det var ikke hendes bryster, der var med i Hard to Kill. Var det ikke det, vi fandt ud af? Der var i hvert fald, vi snakkede om, at det højst sandsynligt ikke var det. Så er vi i gang. Det var højst sandsynligt ikke hende, fordi man så dem ikke i samme shot. Så det er simpelthen, hvis I vil have hørt mere af det her, så stem på det. Jamen, ja, det synes jeg, det var det. Skriv til os, eller ring, eller hvad I nu finder på, et eller andet. Og så tager vi den derfra. Hvad fanden skal I ringe til?